Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Halvårsregnskab fra BAO denne onsdag morgen. Vi ser på tallene og får en kommentar fra selskabets CFO, Nikolaj Vendelbo, om cirka 10 minutters tid. Vi skal også høre nyt fra Sille Svane, som er en del af vores juniorboard, de unge investorer her i Millionærklubben, som vi altså gav 250.000 kroner i nytårsgave. Hvordan det går med dem, ja, det får vi altså et indblik i, når vi ringer til Sille lidt senere i udsendelsen. De er de unge i skarp konkurrence med det etablerede panel, blandt andet dig, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til studiet. Aktiechef hos H.C. Andersen Kapital og netop porteføljeforvalter her i Millionærklubben, altså også. Michael, lad os skynde os og kaste os ud på markedet og se, hvordan vi starter sådan en onsdag morgen her. Jamen, vi starter relativt positivt. Vi havde jo en optur i går på det amerikanske marked. Folk tolkede jo lidt på Powell, du ved, der han var kongreshøring, så han har styr på det, siger han. Ja, og han siger, der er inflationsbekæmpelse, men det er måske mere det, han ikke sagde i går. Altså, du ved, vi fik jo chokket sidste onsdag, jeg tror, jeg var forvarende onsdag morgen, du spurgte, hvad, nu skal du have læst det her Fed Minutes, ikke? Nej, det gad jeg egentlig ikke, og det gad vores makrochef egentlig heller ikke, altså, du ved. Og så kom det der med, at de jo ikke bare vil, at de muligvis også vil begynde at neddrosle deres balance, ikke? Og vi ved jo, der kommer nogle høje ind, altså høje, det er jo dem her, som er lidt mere aggressive, synes renten skal op af, vi skal have nogle penge tilbage, vi har alt for meget stimuli derude. Vi ved, der kommer nogle flere ind, om det var dem, der begyndte at præge det der. Men i går virkede det lidt som om, at Paul, han var duen stadigvæk. Altså, du ved, det var ikke fordi, at vi fik det direkte ud af ham, men måske mere det, han ikke sagde i går, ikke? Og så har vi jo haft de her markeder, som har jo haft ret røde tendenser i lang tid på en rente, der virkelig, virkelig hurtigt løb opad. Ikke så meget niveauet, vi er nervøs for, men den hastighed, det har haft, ikke siden det der onsdags møde. Og han blev ligesom tolket som om, ja, men er vi nu løbet foran, for meget foran, og renten begyndte at sætte sig, ikke? Og det begyndte at sætte sig selvfølgelig, eller det gav positiv boost ind til de amerikanske aktier. Og det har du jo faktisk kaldt lidt, Michael Friis. Du har også stået her og sagt, at er nu de simpelthen kommet for langt. Altså, der er foran. Mange, der har snakket om, at de har løbet for langt bagud efter markedet, og nu er de løbet for langt foran. Og det startede jeg jo på i december, og jeg vidste jo godt, at januar måske ikke ville støtte mig, ikke? Altså, du ved, vi har jo stadigvæk en masse nøgletal, og jo specielt det her amerikanske inflationstal i dag, som bliver nærlæst og bliver tolket på tingene, ikke? Ja, det har jeg egentlig, og det er sådan en overordnet holdning, ikke? At jeg tror, jeg får ret i januar i at det er den vej, hele markedet vil vende. Det blev det jo utvivlsomt, ikke? Altså, jeg var meget overrasket efter det her referat i sidste uge, hvor mange store banker, der lige pludselig er 4 rentestigninger, kan komme 5. Altså, du ved, altså de hoppede virkelig med på bølgen der, ikke? Så fik vi også det amerikanske arbejdsløshedstal i sidste fredag, hvor du siger, arbejdsløshedsprocenten var meget, meget lav. Altså, du ved, der kom ikke ret mange job, men på trods af det, så var vi nede på 3,9. Så du ved, der er ikke meget støtte til min tese, men jeg tror faktisk stadigvæk, at vi er kommet for langt foran i rentefrygten. Det er også sådan, jeg har positioneret mig. Men jeg ved godt, at jeg bliver udfordret her i starten af året, fordi der har vi jo stadigvæk de her meget høje inflationstal. Vi har stadigvæk et arbejdsmarked, som jeg tror stadigvæk er præget af, at folk kan ikke få passet deres børn. Altså, du ved, der er ikke så mange, der kan komme ud i den her arbejdsstyrke, og derfor er der jo stadigvæk en stor efterspørgsel, og derfor er der jo også et eller andet inflationært pres på lønninger. Det ved jeg godt, jeg kommer til at kigge på i januar og februar, så du ved, det var måske lidt for modigt, at jeg allerede begyndte at tale om den der, men jeg har positioneret mig til, at når vi igennem 2022, så tror jeg sådan set, at vi har set, at renten ikke er stukken af, at vi er vendt lidt tilbage til de gode gamle dage. Og en af forklaringerne på det er, at jeg tror, det er delvis midlertidigt, det her inflation. Ja, forsyningskæderne vil stadigvæk give noget. Andre steder vil vi se noget mindre inflation. I år renser man for nogle af de her midlertidige effekter, så kan inflationen jo lægge 2,5%, når vi når ud på året over deres mål, men ikke voldsomt over det. Og så tror jeg simpelthen, at Fed kan ikke, altså den her kæmpe balance, den har født noget likviditet i en system. Sidste gang, vi panikkede i aktiemarkedet, var i 19, umiddelbart før coronaen. Og det var, fordi der manglede likviditet i systemet, ikke? Så hvis de skal trække likviditet ud af systemet, hvad kommer der så egentlig til at ske i det finansielle system? Vi har åbenbart vendt os til de her enorme balancer af likviditet, der ligger, og tog den rigtig høje gældsætning, der er i verden. der er jo ikke nogen, der har gavn af renter. Altså stater kan ikke betale højere renter. Privatpersoner kan ikke betale højere renter, hvis deres boligpriser og sådan noget skal være der. Så ud fra de betragtninger af, så tror jeg sådan set ikke, at vi kan få renten op. Og jeg tror, når vi er i slutningen over, så ser vi ikke den her boomende økonomiske vækst, så bliver vi mindet om, at vi nok ligger i et årti, hvor eller et årti, eller et århundrede har jeg jo også kaldt det, hvor væksten ikke er sindssygt høj, hvor inflationen ikke skal voldsomt højt opad, og du ved, at vi så lidt på en lang bane. Så det er min tese. Men Michael, altså den amerikanske centralbank har varslet 3 rentestigninger i 2022. Der er masser af finanshuse, der nu begynder at tale om 4 rentestigninger, og du har tidligere sagt 2. Holder du fast i de 2? Ja, jamen det gør jeg, men jeg er godt klar over, at jeg er udfordret på den her tese. Ja. Altså fordi, jeg synes stadigvæk her efter coronaen, der ved vi det sådan set ikke. Altså det er jo et stort eksperiment, vi afslutter, eller det ikke et eksperiment, det er et rigtig forkert ord, fordi vi lider jo alle sammen under det. Så jeg er ikke så sikker, men jeg er godt med på, at du ved, at det er det der. Så hvis jeg flytter mig op i helikopteren, så kan jeg ikke forklare for, at vi, du ved, i det kommende år. Jeg ved godt, at centralbanken skal gøre det, de gør her i starten af året. De skal være lidt hårde. De skal kommunikere, de er foran kurven, så vi ikke får det her, du kan sige, den her inflation, som kommer til at ske, fordi folk regner med, at den kommer til at ske. Ikke? Altså, du ved. Men jeg tror, når året er omme, så er vi ikke der. Ja, det er... Jeg synes, midt i december var det måske et knap så contrarian view, altså det her modsatrettede marked. Nu er det måske blevet en meget modsatrettet view. Jeg elsker det, Michael. Man skal lægge hånden på kogepladen, og det gør du i den grad. Og jeg har det sådan lidt med den her det her kæmpe rentestigning, vi så, som ramte markederne. Mm. Ikke? Altså, folk, der, det er ikke sjovt at kigge på ens portefølje, der er voldsomt ned. Jeg siger ikke, der er noget sjovt i det her. Jeg siger ikke, at man skal acceptere det, men man skal bare forstå, at når vi har sådan 20 basispunkter, der bare lige, eller 30 basispunkter, der bare buller opad i den 10-årige amerikanske stat, så er det det, der sker i markedet. Mm. Og fortsætter det, så fortsætter det med at falde i markedet. Og stabiliserer det sig igen, så kommer vi igen lidt tilbage til mere rolige markeder og stigninger, og vi løber ikke alle sammen efter de her value-aktier eller banker og energi og så videre. Og jeg tror sådan set, at vi skal se det her ketchup-effekt, ikke som en kæmpe signal om, nej, der var en stor ændring, men mere, at det her det burde langsomt være sket i december, men omikronen og frygten for, at det skulle presse den globale vækst ned af en eller anden årsag, holdt det fra at ske i december, efter de begyndte at telefonere her den 18. altså i midten af december, centralbankerne, at de ville, altså husk nu på, vi skal ud og hæve renterne. Der skete der ikke noget med renterne, det var simpelthen den her omikron-frygt, der holdt det nede. Og den er jo nærmest sådan forduftet hen over starten på det her år. Dejligt for os alle sammen. Og nok egentlig korrekt, hvis vi begynder at se dataen rundt omkring i verden. Den er simpelthen ikke, den er hamrende smitsom, men det er måske begyndelsen til enden, fordi vi ser hospitalsindlæggelser falder i hele verden. Ikke? Og så får vi det her ketchup-effekt. Og så, jeg tror, du spurgte mig her, nå, jamen, er alting så godt? Jeg siger, jeg er lige indtil eftermiddag, indtil inflationstallene, de viser, at det er værre end ventet, ikke? Altså. Ja, det falder, så længe det falder, havde jeg nær sagt, og lige pludselig, så begynder der altså at opstå tillid igen, og købsløst, og investorer, som tænker, ej, okay, nu kan det heller ikke falde mere. Jeg plejer kun at have en i studiet, af jeg porteføljeforvalter i dag, der er altså dig, Michael, men hvis man vil sådan, høre lidt om, hvad Lav han mener om sagen, så kan man altså gå ind på euroinvestor.dk, der ligger en sprit ny finanskommentar fra Lav Svendsen. Der er udsigt til et bæremarked, skriver han. En bæremarkedtest i hvert fald 20% dykt fra toppen. Så der kan man altså lige få et indblik om, hvad Lav han mener om det aktuelle marked. Michael, vi er også lige i en tid, hvor vi står lige foran en regnskabssæson, og det vælter altså også frem med nye opjusteringer fra diverse selskaber. Pandora kom i mandags med en opjustering. Jyske Bank var på banen i går. Nokia har også opjusteret. Og så er der altså også en spændende nyhed her til morgen fra JP Morgan om, at de løfter kursmålet på AP Møller Mærsk, så vi kommer over de 30.000 for første gang. Hvad siger du til den? Jamen altså, jeg siger den, at jeg tror, de har lyttet på vandrørene derude. Ikke? Altså der, hvor vi alle sammen håber, at forsyningssituationen den bedres, så er der bare ingen tegn på det. Altså man får længere og længere liggetider, man får højere og højere rater på grund af de her lange liggetider. Og så tror jeg, at der er mange nu, der fokuserer, hvordan skal jeg beskytte mig mod en stor risiko, nemlig Kinas nul-tolerancepolitik. Vi her i Vesten, vi må bare sidde og sige, gider de ikke lige komme til Danmark og se, den kan ikke lade sig gøre. Det smitter jo af hele hupummeren til. Altså, du ved, det kan ikke lade sig gøre. Så hvis de skal have den, kommer de så til at lukke 100 millioner ned? Kommer der nogen til fabrikker til at lukke? Vi har allerede set havnen. Og jeg tror, en beskyttelse mod den risiko, der ligger i markedet der på vores forsyningskæder, at troede vi 2021, det var det værste i 30 år, og nu må det blive bedre. at det gør det ikke på grund af Kinos nul-tolerance-politik. Jamen, den tror jeg, man søger i Mærsk. Og altså, Mærsk var jo også ude, DSV har været ude den her uge og sige, det bliver ikke bedre derude, og ikke bedre i forsyningskæden. Det betyder højere retter og højere priser for sådan nogen som DSV, der skal løse det her for deres kunder. Ja. Forsyningskædeproblemer, lad os høre, om det også eksisterer for BO, der netop har lagt regnskabstallene på banen. Og Nikolaj Vendelbo, deres CFO, er med på en telefon her hos os nu. Godmorgen og velkommen til dig, Nikolaj. Godmorgen og tak skal du have. Nikolaj, de første udmeldinger, jeg har set fra analytikere rundt omkring, ser der sådan egentlig meget gode ud på jeres regnskab. Det er et halvårsregnskab, vi kører med forskudt regnskabsår over hos BO. Kan du ikke lige male det brede billede af, hvad der foregår i BO lige for tiden? Jo, altså først og fremmest så er vi meget tilfredse med det regnskab, vi kan fremlægge for vores andet kvartal i dag. Vi har vokset forretningen med 15%. Vi har en positiv indtjening med 3,5% EBIT-margin og et positivt cashflow. Så det er vi rigtig tilfredse med. Vores vækst er baseret bredt på alle vores regioner. Det er baseret på alle vores kanaler. Og på den baggrund så kan vi ligesom konkludere, at mange af de initiativer, vi satte i værk strategisk for 12-18 måneder siden, at de bærer frugt nu. Men lad os lige prøve at hoppe ned i nogle af de forskellige regioner, fordi I har jo altså også store ambitioner, blandt andet i Kina med en ny vækstplan, som I har lagt på banen. Hvordan er det gået der? Jamen i Asien, der vokser vi 28% i lokale valutaer i kvartalet. Vi har sat en række initiativer i gang i Kina, som specifikt handler om vores salg og marketing, og har arbejdet hårdt på at komme tættere på de kinesiske forbrugere gennem de medier og kanaler, som er de gængse i Kina. Herunder ikke mindst TikTok, WeChat og en række af de store platforme i Kina, JD.com, Tmall osv. Og den indsats bærer også frugt i kvartalet, altså med 28% vækst i Asien. Men hvor meget er I påvirket af hele pandemien, som jo altså stadigvæk pågår mange steder rundt omkring i verden, og altså særdeleshed i Kina, hvor man jo bare lukker hårdt ned, lige så snart der er det mindste smule udbrud? Vi er på afsætningssiden, mærker vi ikke stor effekt af, at Kina er lukket ned i sådan den indridsmæssige handel i Kina. Det er klart, det der påvirker os er, at kineserne ikke rejser ud af Kina og køber BO-produkter i andre dele af verden. Men det gør de så i Kina. Vi er primært påvirket på hele vores logistik side og på komponentomkostninger. Vi har heldigvis indtil videre været forskånet for store fabriksnedlukninger i Kina, der hvor vores partnere producerer. Men på logistik- og forsyningskæderne internt i Kina, der kan der opstå forsinkelser og flaskehalse på grund af, at havne er lukket ned, eller store logistikcentre bliver lukket ned på grund af corona. Men det er ikke noget, vi ikke har kunne navigere i, og som sådan logistikmæssigt har forhindret vores vækst i kvartalet. Nej, men hvor meget vægter det så ind i sådan et kvartalregnskab, som I lægger på banen her? Altså lige præcis de her logistikproblemer. Kan du give os en indikation om, hvor hårdt I bliver ramt? Ja, altså på den største effekt, vi har på de globale forsyningskæder, det er prisstigninger på komponenter. Logistikomkostningerne er også forhøjet i øjeblikket, men de er forhøjet på et niveau, som vi også så i forrige kvartal og i kvartalet før, hvorimod komponentpriserne stiger og bliver ved med at stige. Og totalt set, der har det en impact på vores gross margin her i andet kvartal på 7% forhøjet logistikomkostninger, forhøjet komponentomkostninger. Og det er ca. 4,5% mere end samme kvartal sidste år. Så det er i høj grad et spørgsmål om, at vores indtjening bliver reduceret som følge af, at komponentpriserne stiger. Og sekundært, så har det også givet nogle udfordringer med at kunne levere nok produkter, specielt i vores high-end produkter, stage-kategorien og flexible living-kategorien, som er der, hvor vi mangler flest komponenter for at kunne holde vores produktion kørende. Mm. Så hvad er tidshorisonterne i de problemer, som I altså må lægge ansigt til der? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og sandheden er jo i virkeligheden, at, at det er der ikke nogen, der præcist kan svare på. Vores vurdering er fortsat, at det her kommer til at være noget, vi vil slås med i hele 2022. Det er okay. Det er da også sådan, Michael Friis Jørgensen, du står her som aktieanalytiker. 2022, ja, det lyder måske lang tid, men dog, der er en ende derude. Jamen, det er der jo for alle den her type aktie. Jeg ligger jo selv med en aktie, hvor jeg ligger og venter på, at det hører op. Ikke? Jeg håbede, det var i slutningen af 2021, jeg hører flere og flere røster. Så altså, er det et stigende problem at skaffe de her elektroniske komponenter? Er det det, du ser ind i? Jeg så lead time for automobilsektoren var stigende. Altså, hvor lang tid det tog at få deres chips. Hvad oplever du? Er det et stigende problem, eller er der et eller andet tegn på, at der er noget, der er ved at løse sig op inden for jeres elektroniske komponenter? Jamen, vi oplever, at problemet er stigende forstået på den måde, at det er blevet en større og større portefølje af komponenter, som vi bruger det udtryk, som vi har, som vi bruger tid på at fremskaffe. For to kvartaler siden var det nogle meget specifikke komponenter til nogle produkter, og nu er det bredt sig ud til at ramme bredere i vores produktportefølje. Og derudover så rammer det også vores licensforretning. Vores licensforretning er baseret på primært licensaftaler med Ford på bilsiden og med HP på PC-siden, og de er også ramt af forsyningskæde problemer, som rammer vores vækst der. Mm. Så jeg synes, det er blevet et problem, der har bredt sig til flere områder inden for bare et halvt år siden. Ja. Så hvordan guider I så for fremtiden, Nikolaj Vendelbo? Jeg tænker, det er jo ikke blevet nødvendigvis nemmere i denne verden, som vi lever i, men ikke desto mindre, så er man jo nødt til at prøve at kigge lidt fremad. Jamen altså, vi guider jo for resten af det her finansielle år, som jo går frem til udgangen af maj, og vi guider fortsat tocifret vækst på hele året med en omsætning på mellem 2,9 og 3,1 milliarder mod de 2,6 milliarder, vi lavede sidste år. Så vi har stadig en forventning om at kunne fortsætte vores vækst. Dog med det forbehold, at det er blevet svært at forudsige præcis hvor meget forsyning vi får ind for vores globale forsyningskæder, så det kan påvirke væksten. Ja, og Nikolaj, inden vi slipper det, så skal vi også lige hoppe fra sådan de konkrete tal til sådan det mere strategiske niveau. I leverede, eller altså lagde en turnaround-plan frem i sommeren 2020. Hvor godt er I på vej med den? Jamen altså, vi er godt på vej. Vi tog det første skridt i sidste finansielle år med at få sorte tal på bundlinjen igen, og nu er vi ved at arbejde igennem den fase, der handler om at bygge robusthed i vores forretning. Noget af det, vi jo konkret har lanceret her i andet kvartal, er en softwareopgradering til vores produkter, BioLink Multiroom, som jo gør, at vores nye og gamle produkter connecter bedre sammen, så vores kunder kan få en bedre kundeoplevelse. De kan linke nye og gamle produkter, og dermed også have en livstidsforlængelse af de eksisterende BO-produkter, de har derhjemme, da de kan udbygge deres system. Så software er noget, vi har arbejdet rigtig meget på at forbedre i vores økosystem. Derudover kan vi se, at noget af det, der driver en vækst i USA på 99% i kvartalet, er jo, at vi for over et år siden så nogle frø omkring, hvordan vi skulle arbejde med partnerskaber i USA for at drive vækst i USA. Og vi kan se i andet kvartal nu, at de partnerskaber, vi har med Verizon og Best Buy, er begyndt at bære frugt og har drevet en stor del af den vækst, vi ser i USA. Ja. Så der er masser af arbejde forude for jer også, kan jeg høre. Nikolaj, vi bliver nødt til at slippe dig, fordi du har en travl formiddag. Jeg ved, at du skal også til conference call og alt muligt andet. Du skal sikkert snakke med et hav af medier også. Tusind tak, fordi vi i hvert fald lige fik lov at låne dig her 10 minutter. Jamen, tak fordi du måtte være med. Så vidt altså Nikolaj Vendelbo, CFO hos B&O, der lige har lagt regnskabstal på banen. Michael, conference call er klokken 10. Du når næppe at være med til det hele i hvert fald, hvis du skulle sidde der som aktieanalytiker. og lytte på dem og stille kritiske spørgsmål. Hvor vil du sådan sætte ind? Hvad er det, du sådan er mest optaget af i forhold til regnskabet? Jamen, altså, hvis jeg lige skal kigge regnskabet, og så er det, aktien starter jo med at tage et fald her. Og du ved, jeg er måske en af de kritiske ryster på BAO, fordi jeg frygter lidt, hvad sker der ude på den anden side af coronaen, når vi skifter lidt for en vare efterspørgsel. Man kan jo se mange steder, hvor meget elektronik og så videre, der er blevet købt. Ikke? Så du ved, hvordan læser jeg det her regnskab? Jeg læser det positivt. Men det er selvfølgelig også, fordi jeg kommer fra en lidt kritisk side. Jeg tror, at folk måske havde håbet lidt på, at de kunne opjustere. Og det er jo ganske tydeligt, at vi har en forsigtig topchef her, som er i tvivl om sin komponentsituation. Det er jo heldigvis midlertidigt. Kigger jeg ned under de strategiske ting, så synes jeg faktisk ikke, der er så meget kritisk. Altså deres 99% vækst i USA, hvor de får partnerskaber op, begynder i Kina osv. Så det er komponentmanglen, der præger det her. Delvis skjul er, at de ser ud til at have kunne sælge dyre produkter positivt, som kompenserer for de her højere komponentomkostninger. Så det, jeg vil jo spørge ham, og det er et spørgsmål, der også altid bliver stillet, når man snakker med de her komponentmangelvirksomheder, som virkelig er præget af det her. Hvad kunne du egentlig have solgt altså i kvartalet? Altså, kan vi snakke om en order backlog, som ligger der, som de ikke har kunne levere? Altså så man kunne få det rigtige billede af væksten, om de ønsker at sige det. Det er der jo nogle selskaber, der ligesom kan sige, at der er ikke andre, der har stjålet det her, fordi alle mangler komponenter, ikke? Så min order backlog ligger der egentlig stadigvæk. Det er jo det, som jeg kigger på hver gang på Plantronics, hvor ja, den vil ingen steder, fordi at de kan simpelthen ikke skaffe chips, men de oplyser jo, hvad de egentlig havde kunne sælge, og kan se, at deres kunder har bestilt, og bare ligger og venter på at få, og så får man det reelle billede. Så det er det ene. Og så er det andet ting, så det er, hvis jeg skulle stille dem lidt, det er fordi, jeg sad og så skulle jeg finde på en gaveidé til konen, og hun begynder at have sådan lidt digital kunst og så videre, ikke? Og så kom jeg til det her NFT-art, altså du ved, og så tænkte jeg, nu bestiller jeg sådan 10-inch skærm til konen. Det gjorde du simpelthen? Nej, jeg prøvede. Ah. Det er udsolgt, okay. Altså du ved. Og så i dag, så læser jeg jo så lige BT med Bent, når du ved, der sidder og handler de her abebilleder for. Det koster 10.000 i går, nu koster den 20.000 i dag. Altså, vi har en rimelig ung virksomhed i vores digitale team, der snakker om NFT'er og digital kunst osv. Og så sidder jeg og kigger, og BO har altid haft lidt problemer med at forstå, hvordan de kan gøre fjernsyn pæne. Men det her, det er altså en billede med ramme, hvor de kan bruge deres træfarbejdning og så videre. Så det var en af de her ting, jeg ville nok egentlig spørge om de egentlig ikke skal ind på det her marked. Fordi her ønsker vi egentlig ikke at skjule vores tv, som jo gør det så tyndt som overhovedet muligt. Og så det her med, at jeg har stadigvæk ikke kunne bestille det. Det er stadigvæk udsolgt her. Fordi folk, der køber de her NFT'er 10.000, de godt være, at de spekulerer i dem, men hvorfor ikke også vise, at jeg har det liggende i mit hjem, ikke? Altså, og hvis man ikke lige er med på Facebook og tænker, hvad er det, Michael snakker om, så er han altså gået ind på en hjemmeside, der hedder tokenframe.com, og der kan man altså se et billede af, hvordan den slags NFT-rammer tilsyneladende fungerer og viser den her digitale kunst på væggen i et helt almindeligt hjem, og det ser jo altså formidabelt ud. Og spørgsmålet er, altså, det er jo sådan noget, det kan blive stort, det kan forsvinde i morgen. Det, altså. Og det kan det, men bølgen derude er rimelig tung. Og så en anden ting, altså, så sad jeg og kiggede, så tænker jeg mig til at tænke på, hvad er, altså, du ved, en skærm er en skærm, hvordan skal billedet lige være? Og det var der, jeg opdagede, at de rigtig dyre af dem her, de har jo sådan en motor bagved, der drejer, sådan at den kan stå på langs, hvis det er en, du ved, hvordan den lige skal være, og hænge på skrå og så videre. Og det ved jeg jo, BO har været rimelig stærk i. Nej, det var en sjov idé. Jeg nok vil spørge dem om, hvorfor er de egentlig ikke på vej ind her, netop fordi, skal vi se noget, som BO historisk har været gode til, så er det design, så er det faktisk, at de har en unik verdensevne i at analysere aluminium og forarbejde træ til produkter. Ikke? På en tv-skærm har jeg set et stort problem i BO, fordi vi ønsker egentlig bare at gøre den så tynd og nærmest falde i med vægten, vores tv. Ikke? Det her, det ønsker vi at få frem, ikke? Altså i et rent design. Så det er jo sådan en sjov tanke, og jeg har stadig, og det er jo egentlig mere, fordi at jeg skylder jo sådan set konen den her julegave, ikke? Så er der ikke snart nogen, der kan få produceret nogle af de her skærme, ikke? Altså, du ved. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er interessant også at følge med, og jeg taler med så heldigvis rigtig mange forskellige finansfolk og forskellige typer af finansfolk, analytikere, strateger og alt muligt andet. Og de fleste synes jo, at det her er sådan lidt en skør verden, men ikke desto mindre, så er der rigtig mange af jer, som også siger, at vi begynder selvfølgelig at holde øje med det. Og der er især nogle af de unge, som siger, jamen vi skal da lige have en lille bid af det, bare for at kunne følge med og se, hvad der sker inde på det der NFT-marked. Og nu er der så også rammer, som man kan tage en lille bid af. Så altså, det er jo det her, derude. Bitcoin er jo nærmest blevet halvkedeligt. Det svinger jo kun 20% hver måned, ikke? Altså, altså det her ude i YOLO'en, altså You Only Live Once, kæmpe gamble, det foregår derude. Og det er jo en adoptionsrate, som vi forstod i Bitcoin. Det er jo ikke fordi, at vi kan sige, det er en værdi. Altså den næste Banksy, altså den der, han kan lige så godt komme her inden for de her digitale, at du ved, at der er et billede, der har kostet 10.000, det koster 50 millioner osv. Det er nok et minefelt, men faktum er, at digital kunst måske kommer til at give en mening som et investeringsobjekt, og hvorfor skulle vi ikke have det investeringsobjekt ud at hænge i vores stuer, så vi kan prale med det? Sådan har menneskeheden altid været, ikke? Altså, du ved. Ja. Michael, vi skal lige forbi din portefølje, fordi ja. At du havde da lidt medvind, sådan, det har selvfølgelig været en svær start, det har det for langt de fleste. Lav og Lars startede sådan set ud med små plusser. Det så pænt ud til at starte med, men de er også gået lidt tilbage her de seneste par dage. Så fik du altså lidt medvind på din portefølje. Og der er nemlig en lytter, det er Stig Jensen fra Holbæk, som spørger til Berkshire Grey. Ja. Han spørger, hvordan synes du, det går med, i citationstegn, vores investering i Berkshire Grey? Skal vi holde ud, eller skal vi sælge? Ja, og der er det korte svar. Altså, du ved, der er det jo Berkshire Grey her, jeg købte som en 10 eller en 50-bagger. Jeg lader mig overhovedet ikke bekymre om en aktie, der falder 80% fra toppen, eller stiger 80%, det har ikke noget med det at gøre. Det er jo den her type af aktier, og der er jo den her type af aktier, er jo ekstremt modvind. Altså meget, meget tidligt i deres fase, lang tid til indtjening. Renter betyder rigtig meget. Det er kunstig intelligens og robotløsninger til e-handel. Til e-handel. Ja. Og du ved, så den strukturelle vækstcase er jo fuldstændig intakt. Altså du ved, de har et adresserbart marked på omkring 280 milliarder US dollar, fordi den her e-handel, vi har boomet, den har vi sådan set mange steder automatiseret, men ikke i den sidste picking. Altså du ved, de sidste picking, altså der hvor vi pakker varen, har vi ikke fået automatiseret det her. Så du ved, at der er en kæmpe mulighed, der ligger her. Amazon har jo gjort det ved at købe Kiva i 2012 og ikke sælge det til andre, så de har 200.000 robotter kørende rundt i der, så derfor kan de levere dag til dag. Alle andre, der skal konkurrere med. Så alt er intakt. Det her, det er en tidlig investering. Jeg håber, det er, tror jeg også, hver eneste gang, jeg har snakket om den her, så har jeg sagt, meget, meget lille del af porteføljen i det her, det er din wild horse. Det er den her, hvor du satser på, skal den blive 10 gange mere værd, skal den blive 50 gange mere værd. Og så en aktie, jamen den kan sagtens svinge 60-70%. Så hvis han har misforstået det, så skal han ikke ligge i den. Mm. Og det er det her, jeg ligger og venter på. Og det seneste regnskab, det man skal se her, det er, at de kunder, der har bestilt den første robot, de også bestiller de næste. Altså fordi de har vist de effekter. Ikke? De er jo inde hos nogle af de største amerikanske butikskæder. Altså det der med, at man skal til at levere varer dag til dag, altså online levering af dagligvarer og så videre, er de indenfor. Så der er et kæmpe felt der faktisk ikke er blevet automatiseret endnu. Cirka kun 5% af varehusene er fuldstændig automatiseret. Kigger du på Amazon, så har de stort set gjort det ved at have købt en producent. Så det er sådan en her, at om det sker i 2022, jeg skal selvfølgelig følge den, at den følger nogle ting. Men det er sådan en, du ved, at den ligger der de næste 10-15 år i min portefølje, uanset pris. Jeg anerkender, at når jeg køber sådan noget, der kan stige så meget og er så tidligt, jamen så er udsving i aktiekursen på 50%. Selvfølgelig. Hvorfor? Der er jo ikke nogen, der ved, hvad den her den skal koste. Altså, du ved. Og det er den type, jeg har. Ikke? Og det har jeg liggende i min portefølje to steder. Så nogle her. Det er det, der hedder Benson Hill, og det er den, der hedder Berkshire Grey. Og det er, enten så bliver jeg kan blive hero i år, jeg kan blive zero i år, og det betyder egentlig ikke noget for mig, fordi jeg ved godt, at det er sådan, det kan blive. Jeg ved godt, at vi også spiller år for år, sådan er det. Men det er den her type aktie. Så jeg er nødt til at følge den, og deres seneste regnskab, der kom der de ordre ind, der skulle. Der var en kunde, der havde bestilt den, genbestilt, og det er jo det her med, at er man inde hos en af de største amerikanske supermarkedskæder, man har installeret to robotter, og de skal bruge 2.000, hvis det er sådan, at det virker, så er det, du skal se de der genordre komme ind. Ikke? Og det var det, de viste, og det var der, den handlede op. Nu den landede midt i et tomrum omkring ingenting, og så er det bare renten og siger, at den her aktie, men hvor fanden kommer den nogensinde til at tjene penge? Jamen, det sender vi jo fuldstændig dørk i dørken. Så det er den type af aktier, der er. Så hvis du tror på det her, mit take på, at vi skal have virkelig effektiviseret, og det skal vi jo, fordi at der skete jo det under coronakrisen, at vi fik jo skabt en enorm e-handels online lager logistik kæde, som jeg ikke tror forsvinder i morgen, som bare fortsætter, ikke? Men vi fik egentlig ikke lige effektiviseret den ude i de sidste led, den satte vi med folk, og hvad sker der lige nu? Nu gider folk ikke arbejde på de her lager mere. Så Stig fra Holbæk, Michael, han holder i hvert fald fast, hvad du så ved, at det må du altså selv finde ud af. Nu skal vi til noget helt andet, fordi vi har jo fået en ny portefølje her i Millionærklubben i 2022. Vi kender dem allerede fra 2021, vores juniorboards. Vi har også haft besøg af flere af dem her i studiet. Og lige nu, der har vi fået Sille Svane med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Sille. Godmorgen. Sille, som så vidt jeg ved, er på farten i en bil, men vi håber, at det går rent lydmæssigt. Vi kaster os ud i det i hvert fald. Du er 22 år, Sille. Du bor i Esbjerg og arbejder i forsikringsbranchen, nærmere bestemt hos Top Danmark, hvor du er erhvervsassurandør. Du har altså investeret i godt og vel 4 år. Du er også en del af vores juniorboard, som sagt. Det juniorboard, som vi altså forærede 250.000 kroner her ved årsskiftet, som I skal få til at vokse mest muligt i skarp konkurrence med de mere, skal vi kalde dem, erfarne investorer her i det faste panel. Sille, for at starte et sted, hvordan er I gået til den her opgave med at investere de 250.000 kroner? Jamen, det har været en rigtig spændende og interessant opgave at gå til, især når vi er 17 unge, som er vidt forskellige og sidder vidt forskellige steder rundt i Danmark og også i Europa. Men vi har startet året ud med at holde en række forskellige møder online, hvor vi så kom med en masse forskellige forslag om, hvordan vi greb det her bedst muligt an. Og her blev vi faktisk enige om at oprette nogle mindre specialistgrupper med nogle forskellige områder, som vi ville begynde at investere i. Så det var egentlig sådan, vi startede lidt opgaven ud i starten af året. Okay. Ja, fordi som du siger, I er jo altså 17 unge mennesker, og det kan da godt være ret svært at beslutte sig for et eller andet. Hvordan har I delt de der beslutningskompetencer? Ja. Altså, hvordan tager I beslutninger i boardet? Ja. Altså, vi har lavet nogle forskellige de her investeringsområder. Vi har en gruppe med noget industri, råvarer og energi. Så har vi lavet sådan en green tech-gruppe, en covid-19-gruppe. Og så har vi lavet en pharma-gruppe, en blockchain, en krypto og en tech-gruppe. Så lidt forskellige grupper, hvor vi så har sådan kunne melde os ind på, hvad vi ligesom synes var interessant, og hvad vi hver især havde lidt erfaringer med, eller lyst til i hvert fald at lære noget mere om. Og så i de grupper her, kan vi så selv sidde og finde ud af, hvad vi synes, der er spændende, og så komme med nogle idéer til den store gruppe, hvis man kan sige det på den måde. Mm-hmm. Og så har vi sådan nogle store møder hver tredje uge, hvor så en af repræsentanterne fra de her forskellige specialistgrupper kommer med forslag til den store gruppe, hvor vi så laver nogle afstemninger om, hvad man synes kunne være spændende at investere i. Så hvilken gruppe er du med i, Sille? Jamen, jeg har valgt at være med i den her COVID-19-gruppe. Jeg synes, det er utroligt spændende og relevant for, hvad der sker lige nu og her. Og også noget af det, jeg selv privat investerer i. Mm. Så det er den, jeg ligesom lægger min fokus på. Så i din lille gruppe, sidder I så og pitcher idéer til hinanden, eller hvordan griber I det an? Jamen, så griber vi an på den måde, at vi så har dialog løbende og nogle møder løbende om, hvad vi synes kunne være en god idé. Så kommer man og siger, hey, den her synes jeg kunne være spændende. Skal vi holde lidt øje med den, eller hvad der kunne være af muligheder? Og så til det her store møde, vi har hver tredje uge, så er der en af os fra den her min gruppe, COVID-19-gruppen, som fortæller de øvrige om vores idéer. Med for eksempel, hvad vi har lyst til at investere i. Og så de øvrige i de andre grupper har så mulighed for at stille kritisk til vores forslag eller komme med nogle ændringer i forhold til måske investeringsbeløbet eller tidshorisonten. Og så efterfølgende laver vi så en afstemning om den skal ind i vores portefølje eller om den ikke skal. Ja. Så der skal selvfølgelig diskuteres en hel masse. Hvor mange aktier forventer I at købe sådan, hvis man ser på hele juniorboardet? Har I gjort jer nogle tanker om det? Jamen det har vi faktisk egentlig ikke sat os nogle deciderede, hvad kan man sige, begrænsninger i forhold til. Vi har egentlig bare ladt det være lidt op til de her specialistgrupper om at finde de aktier, de synes, der er relevante, og hvor mange det nu også end er. Det er lidt op til de her specialistgrupper. Og så kan de andre så sige til de her store møder, hov, er I ikke ved at have for mange, eller skal I have nogle flere, eller hvad der så kan være op og ned på det. Men egentlig så er det de her specialistgrupper, som selv kan vælge lidt at råde over det beløb, de så har fået. Så hvor mange penge har I fået i covid-gruppen, og hvor mange aktier tænker du, at I skal købe? Altså, vi har fået 17.000. Uh-huh. Og jeg tænker, at det vil måske blive 2-3 aktier. Men der kan jo også igennem året selvfølgelig være udskiftning i de aktier. Så der kan jo også være nogle perioder, hvor man måske kun har 1 aktie, og nogle perioder, hvor man måske har 3. Det kommer nok til at være lidt udsvingning. Det ved man jo aldrig, hvad der kommer til at ske. Ja, det bliver jo lidt små poster, kan man sige, hvis der skal være 3 aktier for 17.000 kroner. Men det kan jo også være en vej at gå frem. Regner I med at investere alle de 250.000 kroner her, så nogenlunde for årets start? Jeg ved godt, I først lige er gået i gang, så der er måske ikke købt så meget endnu. Men skal alle pengene på spillebordet med det samme? Altså det har vi faktisk ikke lagt os nogen decideret strategi for. Men vi har selvfølgelig allerede nogle ting, som vi har investeret i allerede på nuværende tidspunkt. Det er primært den her gruppe i GreenTech, og så den her industri, råvarer og energigruppen. De har allerede lagt deres portefølje ud, egentlig, og brugt hovedsageligt størstedelen af deres beløb, de har til rådighed. Mm. Og til lytterne, der skal jeg måske også huske at sige, at vi selvfølgelig får uploadet jeres portefølje, altså juniorboligets portefølje, også inde på saxobank.dk. De er ved at kigge på sagerne over hos Saxo Bank, men der er lige nogle små ting, der skal falde på plads. Sille, ved du, hvad det er for aktier, de har købt i de andre grupper der? Ja, de har købt den her, skal vi se her. De er inde i den her industri, råvarer og energi, har de købt Movi, altså den her lakseopdræt. Så har de også købt i noget det her Zaptec ladestander til elbilerne. Eksempelvis, det er i hvert fald lige nogle, der man lige har set, de havde investeret i, som de har fået medtaget. Men det er nogle 3-4 stykker, de har lagt i allerede. Men som sagt, så sidder jeg mest i den her COVID-19-gruppe, så der er vi så i gang med at fastlægge, hvad vi skal investere i, og hvad vi skal brainstorme til de andre, til det her næste store møde. Er der noget, der er på kandidatbænken ind i den gruppe, Sille? Altså, nu taler jeg nok mest på mine egne vegne, kan man sige. det er nogle gange lidt nemmere. Men altså, jeg har jo selv personligt aktier i den her Metro AG og i Scandic. De er jo selvfølgelig begge to ramt af COVID-19-situationen. Scandic, alle hoteller, har jo selvfølgelig været lukket ned, og det har de været hårdt ramt af. Men jeg er i den overbevisning om, at selvfølgelig, når vi kan komme ud og rejse igen og kan komme på hotelophold, jamen, så skal vi alle sammen afsted. Og så skal vi da selvfølgelig alle sammen på Scandic. Så den køber jeg mig lidt ind på, den ideen om det. Ja. Og selvfølgelig også Metro, som også bliver ramt af, at ingen restauranter og bar og hvad det ellers skal være, de kommer ikke ud og køber deres råvarer hos dem. Men så snart det hele åbner op igen, jamen, så skal de ud og have deres varer indkøbt igen. Yes. Så det er lidt det, jeg har tænkt på i forhold til COVID-19. Men der er også selvfølgelig også nogle andre aktier, som jeg synes er rigtig spændende lige nu, som jeg personligt holder øje med. Ja, vil du afsløre dem for os? Det kan jeg da sagtens. jeg har kigget lidt på en aktie, en Revolution Race hedder den. Det er egentlig en virksomhed, som sælger og producerer noget outdoor-tøj. Primært på nuværende tidspunkt bukser og jakker til jagtfolk. Det er meget spændende, for det er en helt nyopstartet virksomhed. De er hurtigt voksende, og der er stor efterspørgsel på deres produkter. Og det kan jeg især se på deres Instagram. Og så har jeg mange bekendte i min omgangskreds, som virkelig bare siger, det her, det er bare nogle fantastiske produkter til en god pris. Og så kigger jeg også meget på deres økonomi, hvor her i 2021 havde de en omsætning på 900 millioner svenske kroner, eller svenske kroner, ja, og et overskud på 230 millioner svenske kroner. Og det synes jeg bare, det er dejligt at se, at selvom det er en virksomhed i vækst, at de har et stadig godt overskud. Så den køber man lidt ind på. Mm. Og en anden en, det er den her Energy, som er opsætning af vindmøller i USA. Og den synes jeg, den er meget spændende, fordi de tidligere har beskæftiget sig med tankskibe, og nu har de så købt nogle skibe til opsætning af vindmøller i stedet. Og de er faktisk de eneste i USA, som kan opsætte de her vindmøller her. Og det skyldes, at de her skibe, som de ligesom sejler rundt med og sætter op, de skal være produceret i USA, før de må opsætte vindmøller i USA. Og de har faktisk allerede bestilt to nye skibe, og man kan se, at ham direktøren også selv opkøber meget i aktien. Så det er bare nogle gode tegn, den virker. Eller, ja. Men Sille Svane, når du sidder, og jeg skal også lige huske at sige til lytterne, at jeg har altså bedt jer om, det har jeg også bedt de andre om fra juniorbordet, når de er i studiet, at komme med jeres egne meninger, for I kan selvfølgelig ikke tale på 17 menneskers vegne sådan hver eneste gang. Så det er selvfølgelig, hvad du selv mener, Sille, men hvordan bliver du inspireret til at finde de her aktier, som du så begynder at holde lidt øje med? Nu talte du altså om Revolution Race, som er et meget lille svensk selskab, og så Energy, NRG er tickerkoden, så vidt jeg lige umiddelbart kan se. Hvordan bliver du inspireret til at finde de her selskaber, du holder øje med? Jamen, jeg tror, jeg går lidt anderledes til værks end måske nogle af mine andre gruppemedlemmer i juniorboardet. Jeg lytter meget til min omgangskreds og ser, hvad der sker ude i omverdenen, følger lidt med. Og selvfølgelig så diskuterer jeg også aktier med min far, som også går op i det, fordi han synes jo også, det er rigtig spændende at se, hvad vi ungdommen ligesom ser, som han måske ikke ser. Mm. Så det er lidt spændende at have to forskellige vinkler på det. Følger meget min mavefornemmelse og i hvert fald også kigger på, at virksomheden har en god og sund økonomi. Og ja, så selvfølgelig også kigger på de erfarne eksperter. Mm. Og vigtigst alt, nok sådan lidt, don't go with the flow. Altså, hvis alle folk står og snakker om grøn energi, Det kan jeg godt se, det nok også den vej, vi går, grønne aktier og alt bæredygtigt. Men der tænker jeg mig måske nogle gange lidt om, og så måske gå et led længere tilbage, eksempelvis ligesom med den her Energy-opsætning, i stedet for dem, der bygger dem, et eller andet. Mm. Men der er jo der er mange forskellige ting. Bare hold øjnene åbne. Ja, der er jo mange af jer unge mennesker, også i juniorbordet, som er virkelig optaget af den grønne omstilling, og det forstår man jo sådan set godt. Der kommer til at ske rigtig mange spændende ting, også i forhold til aktiers udvikling her det næste stykke tid. Men Sille, det lyder ikke som, at det sådan helt er lige så meget inde på dagsordenen hos dig, eller hvad? Misforstår jeg noget? Nej, det er ikke sådan. Jeg ser mig ikke blind på det, forstår mig ret. Altså, jeg kan sagtens se det i den retning, vi går i, men i stedet for at se mig blind på det, så prøver jeg måske at kigge på, jamen vi skal måske alle sammen begynde at køre i elbiler. Jamen fint, i stedet for at investere i selve bilen, jamen hvad så med dem, der sætter bilerne op, eller ledningerne, der skal lægges ned i jorden, eller et andet led, end det alle andre allerede har set måske. Mm. Der er masser af måder at gøre det på, og Sille, det er en fornøjelse, at vi får lov til at følge, hvordan I gør det i juniorbordet. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her, og lad os høre fra jer igen i næste uge, så vi ved lidt om, hvad I går og investerer i. Tak for tiden. Selv tak. Så vidt altså Sille Svane, der er en del af vores juniorbord, og som har fået 250.000 kroner at investere, for vi følger selvfølgelig bordet hele året, ligesom vi gør med de andre porteføljeforvaltere her i Millionærklubben. Michael Friis Jørgensen, tilbage til dig og markedet. Mm. Og et spørgsmål, som vi sendte videre til dig forleden, da Lav og jeg var i studiet, det handler om italienske NL, et forsyningsselskab, som der var en lytter, og nu skal jeg lige finde det frem her. Det var Peter. Han har skrevet ind om italienske NL, og Lav, han sendte den behændigt videre til dig, fordi det er faktisk en aktie, du holder øje med. Hvad sker der der? Jo, men altså, jeg havde jo min millionærklub-portefølje sidste år, da jeg startede sådan lidt defensivt, ikke? Så kan jeg godt se, at jeg ved jo godt, at det er en lidt lang case, der ligger i den aktie, og så skiftede den, men jeg har den skam liggende i min egen portefølje stadigvæk. Jamen, hvad sker der i den aktie? Der sker jo det, at forsyningsaktier har ikke rigtig rykket sig ud af det. Her sidst på året er de faktisk begyndt at rykke lidt, og NL er desværre ikke fulgt med. Og det er nok fordi, at de ligger meget i Italien og i Spanien. Og hvis man kigger ind i deres seneste regnskab, så har de sådan en post, der hedder ekstraordinære omkostninger. Og det er simpelthen, de dækker de italienske og spanske forbrugere af på de her kraftige prisstigninger, ikke? Der er lovforslag herude. Det kan jo også komme her i Danmark, ikke? Altså, hvor der bliver lagt en begrænsning ind, og så bliver de store forsyningsselskaber simpelthen bedt om at tage den omkostning delvis. Så det har ligesom holdt lidt igen på den her aktie, ikke? Altså, den ligger nogenlunde, tror jeg, hvor jeg købte den for et års tid siden, måske en lille smule underdrejet. Og det er det kortsigtede billede. Forsyningen blev købt lidt ind her i starten af året på en lidt defensiv tilgang, og den har ikke helt kunne følge med på grund af det. Så det er selvfølgelig irriterende, hvis man ligger med den. Den store historiefortælling, og hvorfor jeg ligger med den i min egen portefølje, er jo et sted, hvor du ved, jeg vil gerne være i grøn omstilling, men jeg er der i min egen portefølje sådan lidt sekundært, og har været det igennem 2021, end de der ræsede af sted, ikke? Blandt andet NKT, og så tog jeg også en el, fordi det, der skal ske, det er, at vi ved, at vi virkelig skal have elektrificeret Europa. Vi ved, at der er enorme investeringer liggende i den her grønne pakke, som stille og roligt begynder at blive udrullet dernede. Det folk glemmer, det er, at i sidste ende, så er der nogle forsyningsselskaber, der skal eje de her projekter. Og Enel er netop, du ved, halv grøn, halv sort, som Ørsted var for lang tid siden, men 96% af deres investeringer ligger i den grønne omstilling. Så du kan spekulere lidt i, at de laver en Ørsted, hvor de får løftet deres multiple. Den er så kommet ned igen på Ørsted for den grønne omstilling. Og to, så tror jeg, at forsyningsselskaber generelt set i Europa, over de næste 10 år kommer til at være nogen, der vokser cirka det dobbelt af, hvad de historisk har vokset, fordi vi skal have geninvesteret i vores energiforsyning i Europa, elektrificeret den. Og de aktive skal jo ligge ude hos nogen, og den er lang, det ved jeg godt. Altså, du ved, den, om den udspiller sig i 2022, eller om den udspiller sig i 2023 eller 2024, det ved jeg ikke. Lige pludselig så kan der være investorer, der synes, nå, men det er jo egentlig rigtigt nok, det er jo ikke 4% de her, de skal vækste, eller 3% som historisk, de skal vækste 8-9, og så repriser de. Det ved jeg aldrig. Mm. Du ved, der var en case, der var flere, der kørte den sidste år, derfor prøvede jeg at se, om det var det, der skete sidste år. Det skete ikke. Der var mange andre ting at holde fokus på i aktiemarkedet. Men det er stadigvæk overbevist om, det kommer. Så det her, det er et rigtig godt sted i min optik at ligge defensivt. Ligge lidt grønt væk fra nogle af de her grønne aktier, som bliver enormt volatile i år, fordi at alle vil gerne have den på den lange bane, men de har nogle enorme omkostninger liggende på grund af deres forsyningskæde issue. Så hvad vinder lige i år? Så det er et godt sted at lægge sig der i den eksponering. Og det er derfor, jeg stadigvæk ligger der og har nøjagtigt det samme i min portefølje, som jeg sidste år. Jeg solgte den i min millionærklubben portefølje, fordi jeg kunne godt se, at jeg skulle have noget andet, og den rykkede ikke rigtigt. Og det er jo også det, man skal huske på, når man sammensætter sådan en portefølje, og prøver at balancere det lidt. Tag nogle af de sådan, hurtigløbende heste med måske ikke så stor en del, og så sørg for selvfølgelig også, der er noget af det, som holder sådan, forhåbentlig på den meget lange bane. Holder på den lange bane, men hvor jeg tror på et strukturelt skifte. Mm. Altså, du ved, forsyningsselskaber har jo været dødens pølse i 20 år. Men de er jo en nødvendighed for den her grønne omstilling, vi skal til at have, ikke? Og lige pludselig kan de jo blive rykket frem. Og det er jo ikke, fordi de kommer til at tjene det dobbelte næste år. Altså, fordi det er jo regulerede selskaber, ikke? Hvor staterne ligesom siger, jamen, ved du hvad, nu får I lige lov til at tjene mere, for vi skal have jer til at investere. Vi skal have jer til at investere i den her udbygning, så nu får I lige lov til at tjene lidt mere her, så kan I investere her. Stille og roligt, så opbygger de deres grønne base, ikke? Og har noget indtjening liggende der, fordi det er det, staterne ønsker. Så jeg på ingen måde prøver at påstå, at det er en, der tjener 13 milliarder eller 15 milliarder euro i år, og så næste år så bliver det 30. Altså det er ikke sådan en aktie, det er. Men jeg tror, den lange, seje bølge vil være, hvis vi tror på den grønne omstilling, så er det et godt sted at ligge sådan lidt defensivt. Mm. Og hvis du sidder derude og tænker, at gad vide, om balancen egentlig er okay i min portefølje, ja, så husk, at vi her i år også har lagt et nyt tiltag på banen. Vi kalder det Vis mig din portefølje. Du går ind på euroinvestor.dk, op i højre hjørne, der er der et menupunkt, der hedder Portfolio. Så taster du din portefølje ind der, tager et billede af det og sender det hele til os i en fil til ind på Messenger, altså ind på Facebook, og så en besked derinde, så får vi det, og så trækker vi en enkelt eller to ud en gang imellem, og kigger på, hvordan vi synes, balancen er i porteføljen. Det bliver ikke et deep dive i de enkelte aktier, men vi kigger altså på, hvordan vi synes, porteføljen er sat sammen. Michael, nu siger du, at du er langsigtet, og du var meget langsigtet, når du talte renter, og du var meget langsigtet også tidligere i programmet, når vi talte, nu kan jeg ikke engang huske, Berkshire Grey. Ja. Altså, der er jo andre porteføljeforvalter her i gruppen, som har proklameret, jeg tænker på Lars Svendsen, ja, at her i år, der skal det være lidt, altså der skal lidt mere speed på, der skal man være lidt mere kortsigtet, og Lav, han har faktisk sagt, at han har kun sådan tænkt sig at kigge 6 måneder frem ad gangen, i hvert fald i vores konkurrence her. Det bliver du ikke inspireret af, eller hvad? Jo, og jeg tror også, jeg prøvede sidste år, og det gik vist ind i nogenlunde i starten, men det er ikke der, mine kompetencer ligger. Altså, du ved, jeg ved bare, at hvor svært det er, altså, du ved, lige pludselig så skifter ting, ikke? Altså, lige pludselig så er der nogle andre ting, ikke? Altså, jeg tror måske, Lav, det han siger, det er, får jeg nogle gevinster, så vil jeg godt tage dem i år, for jeg stoler ikke rigtig på det her marked. Mm. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Yes. Jeg skal ikke lade det rende langt, og det er jo en fin nok holdning. Jeg duer ikke til det. Altså, du ved, det er det der med, at man spørger, altså, når man spørger mange, hvorfor er de egentlig langsigtede investorer, så er svaret, jeg kan ikke finde ud af at være kortsigtet. Altså, jeg kigger ikke så meget på den tekniske side. Jeg kan finde ud af, nogle gange, hvis jeg skal ind i en position, så kan jeg godt kigge lidt på det tekniske billede og sige, hvilke punkter det er. Og du ved, i den type af aktier, når jeg netop går ind i sådan nogle som Berkshire Grey, så starter jeg jo med en starterposition, og det er min starterposition, der ligger i millionærklubben. Det kan godt være, at det var ikke en aktie, jeg skulle derind, men min andre, jeg var faktisk ved at flytte min handelssystem sidste år, da jeg endelig fik lyst til at købe den, så jeg var nødt til at købe den i millionærklubben. Så starter jeg med nogle positioner, og det er godt, det her lyder nok dumt, når den nu ligger i millionærklubben. Jeg kunne jo faktisk godt håbe, at det her selskab bliver ved med at levere i det kommende tid. Jeg bliver mere og mere tryg ved det her selskab over de næste 2 år, den ikke rykker sig en skid. Fordi så kan jeg gå fra at have en starterposition på 50.000 til egentlig rigtigt at eksponere mig imod den. Ikke? Mm. Det er jo ikke godt for min millionærklubben konkurrence. Så du ved, men det er jo sådan noget, der er, fordi at det her Berkshire Grey er absolut en wild horse, altså du ved, jeg tror, det er Ole Søberg, der bruger det her. Det er en af de her, hvor man skal prøve at ramme nogle af de her, der kan 10-dobbel, 50-dobbel, og det er jo stort set umuligt. Det er jo meget, meget få aktier, der gør det, ikke? Men man skal prøve at ramme dem i sin portefølje. Man skal bare erkende, at på det tidspunkt her, hvor jeg køber den her, der kan jeg sagtens have de her tanker om, og jeg ved, at leverer de, så er der et kæmpe markedsmulighed, men jeg ved jo ikke, om de leverer, om der er andre, der kommer indenom og overhaler dem eller et eller andet. Ikke? Og det er den type aktie. Og den type aktie må man have enorm tålmodighed med. Altså du ved, tålmodighed velvidende, at hver kvartal, så kigger jeg lige, ikke om deres aktiekurs er gået op, ikke om de har omsat for 30 millioner mere, men om der er nogle kunder, der har købt ordrene ind igen. Så det er det korte svar, det er, jeg forstår godt, at der er nogen, der siger, at de skal være lidt mere kortsigtede i år. Det kræver også, der er noget gevinst, man kan tage undervejs. Det skal jo nok komme for de der gutter der, ikke? Altså, du ved, og det kan man da også godt. Man skal bare vide, at vi ligesom skal se sidste år på Millionærklubben, ikke? Mig og Mads, altså vi lå jo sådan rimelig det forkerte sted sidste år. Vi lå jo markant under markedet. Der var jo næsten ikke nogen af os, der slog markedet, vel? Altså du ved, nogle gange så er det time in market. Det er jo, hvis du kigger på en 100-års historik, jo det rigtige sted at ligge. Vi er så i en periode, hvor jeg giver lav ikke ret i, at vi får et bæremarked, men der er en stigende risiko for det, ikke? Altså det er der nogen, der godt kan lide at ligge og operere i. Jeg går egentlig altid tilbage til coronakrisen, så der var ikke en eneste, der troede, vi skulle købe på daværende tidspunkt ind efter coronakrisen. Jeg går tilbage til det amerikanske aktiemarked under anden verdenskrig. Pearl Harbor bliver angrebet, vi går i en recession, aktier falder dybt. Hvornår stiger de igen? Jamen, det er jo nok, når vi begynder at se, at de kan vinde krigen. Nej, det er da, de smider 15 bombefly mod Tokyo og bomber Tokyo, og de rammer stort set ikke, og de fly, de styrter ned igen. Men der kommer optimismen tilbage. Det er en forklaring af, at markedet vender, når du mindst venter det. Og jeg kan ikke udpege, hvornår det vender. Men vi ved, det vender, og det er det, der er lidt frustrerende engang. Men vi ved, det vender, men altså, hvornår det er, det er umuligt. Så man, det er lige så svært disciplin i min optik at ligge og handle kortsigtet, som det bare er at være langsigtet og nogle gange tage smerten. Det er ikke rart. Fordi det er lige så svært at kunne anerkende, at man har solgt noget, og så lige pludselig, man kunne egentlig godt lide det, men nu troede man, det kunne køre lidt for stærkt, så kører det videre opad. Du ved, så nogle gange, hvis man så bliver lidt klogere, skal man købe det igen. Det er der mange, der ikke kan. Altså, det er jo en rigtig, rigtig svær disciplin. Der, hvor jeg tror, Lav har lidt ret, det er, at jeg tror, at vi får lidt eller 2021, så får vi en periode med value, som vi har fået lige nu. Så får vi en periode med vækst. Så får vi en periode med value, osv. Så jeg tror, der kommer udsving i år. Så hvis du kan ramme det, en rigtig strategi, jeg har sådan ligesom måske anerkendt, at det, jeg tror, jeg er god til, det er ligesom at trække de store linjer, kigge lidt længere frem, finde noget, som er nogenlunde prissat inden for det, altså ikke hoppe med på alt for mange bølger, fordi de er jo ofte prissat meget højt. Altså det er ikke, fordi jeg opdager det som det første. Altså jeg er jo ikke den første, der opdager NFT, vel? Jeg begynder at høre om det. Men du ved, jeg har så måske den fordel, at jeg kan gå ind og kigge på det og så sige, om der er en masse, der taler om det her, ja, om aktier mod den her, jamen det er prissat ikke rigtigt. Det har jeg måske den fordel ved at have arbejdet lidt her i. Så, men jeg kigger meget på de her lange bølger, og det er min investments-strategi. Så det korte svar er, det kan sagtens være en rigtig strategi, for vi får meget større udsving, vi får hop imellem de enkelte temaer. Året her starter nok egentlig sådan primært lidt value. Frygten for stigende renter, ikke? Jeg tror også, forvarende, at jeg ved ikke, om artiklen kom ud, jeg blev spurgt, 100.000, hvor du placerer dem hen? Jeg placerede 50.000 i energi, og så sagde jeg, godt vil vente med de andre lige før nytår, ikke? Altså, du ved, energi er op 14%. Jeg kan nok godt vidste, hvad markedet vil, men jeg tror, det vender på et eller andet tidspunkt, og rentefrygten går væk. Og der, hvor jeg så ligger positioneret i min millionærklub, det er mere, hvor jeg tror, at jeg skal være igennem resten af året og så videre. Så. Og vi er mange, der er glade for, at du kigger langt frem, Michael, fordi det er altid interessant at følge med i og høre, hvad du har af indsigter og bruge din erfaring ind i vores program også her. Michael, vi lakker mod enden i det her program. Vi skal lige en tur forbi B&O, og lad os se, hvordan den handler. Det ser ikke for godt ud, som jeg lige kigger på det. Hvor har vi aktien her? Nej, den er 6% nede. Jeg kan se, der er flere, der måske har håbet på, at der kommer en opjustering. De har været i god momentum, og det indikerer deres vækst vel egentlig også, at den ligger jo højere end det, de regner med, at de skal levere i anden halvår. Så altså, B&O er vel sådan en, hvor der er en skuffelse om, at der ikke kom en opjustering, men hvis man ligesom skal prøve at læne sig lidt tilbage, så er det jo en topchef, som ikke gider at skuffe, og virkelig ikke ved rigtigt, hvad han kan få af komponenter, vel? Altså, så det, er jo, det kan jo være en forklaring der, men reaktionen er jo hård, og jeg synes jo egentlig, at jeg begynder at se det her, når vi kommer ind i den her regnskabssæson. Altså Pandora var jo en af dem, jeg snakkede om, skulle man egentlig ikke have den, for jeg tror faktisk, de opjusterer, den bliver sendt ned og så videre. Men de får ikke effekten af en opjustering. Altså du ved, for de er stadigvæk forsigtige, sådan lidt gående fremad og melder ikke så meget, fordi der stadigvæk er i nogle af de her aktier et lille problem.